ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องคุณวิเศษแห่งศาสนาโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักประจำวันที่22พฤษภาคม2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เป็นวันสำคัญมากนะสำคัญมากจริงๆวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่วิเศษและพิเศษที่สุดมันเป็นเรื่องเหมือนวันประหลาดนะจนไม่มีไม่ใช่ไม่มีจนมีคนตั้งข้อสังเกตไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะมาประสูติก็วันที่นั่นแหละไม่ใช่วันที่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ตรัสรู้ก็จะมาวันเนี้ยวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันปรินิพพานวันตายก็จะวันเดียวกันนี่แหละตรงกันกับตัวเลขตัวเดียวกันนี่แหละคือ15ค่ำเดือน6แต่มันคนละปีนะปีเกิดกับปีตรัสรู้กับปีตายมันคนละปีมันคนละปีกันแต่มันมาต้องมาตรงเลขนี่มันเป็นเรื่องเจตนาทำให้มันรู้สึกว่ามันน่าขลังน่าอะไรก็มีคนตั้งข้อสังเกตมันไม่น่าจะมาตรงกันได้อะไรกันขนาดนั้นขนาดอาตมานี่นะยังเกิดปีจอเดือน7พ.ศ.77เลยจริงๆอาตมานี่เกิดปีจอเดือน7พ.ศ.77จริงๆแล้วหลานเจ๊กอีกตั้งหากมีเชื้อเล็กๆน้อยๆยังเหลือเศษเชื้อนิดหน่อยปีจอเดือน7พ.ศ.77เพราะงั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่คนคาดไม่ถึงทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์พอท่านมาอุบัติขึ้นในโลกท่านบอกว่าจะต้องมีเหตุการณ์พิเศษอีกตั้งโอ้โหกี่อย่างมันจำได้ไหมเหตุการณ์พิเศษที่วันอุบัติวันประสูติของพระมหาโพธิสัตว์อ่ะมีตั้ง30กว่าเรื่อง30กว่าอย่างอาตมาจำไม่ได้ไม่ได้อ่านเท่าไหร่ไม่ได้จำจำได้แต่เรื่องนึงง่ายๆก็คือว่าแผ่นดินไหวเป็นต้นถ้าพระมหาโพธิสัตว์นี่ประสูติอุบัติขึ้นมาในโลกวันนั้นน่ะวันเกิดวันนั้นน่ะแผ่นดินต้องไหวทำไมต้องเป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้เกินที่จะคิดหลายอย่างเป็นเรื่องที่เราอย่าไปคิดดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันระหว่างรูปกับนามที่ลึกซึ้งซับซ้อนมากเป็นอจินไตยซึ่งอาตมาเองอาตมาศึกษามาทางนี้แล้วก็เข้าใจแต่ไม่อยากให้พวกเราไปหลงไหลติดยึดไปหลงไหลติดยึดมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเรื่องที่มันเป็นเรื่องแมจิกเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์ไม่น่าเชื่ออะไรนี่ก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปคิดมากนะอาตมาศึกษาธรรมะแล้วก็จนกระทั่งทุกวันนี้เกิดมาชาตินี้อาตมาก็ประกาศยังไม่ได้เนียมไม่ได้อายไม่ได้อยากอวดไม่ได้อวดดีอะไรหรอกประกาศว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์นี่อาตมาประกาศความจริงเท่านั้นประกาศความจริงที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการประกาศในการบอกให้รู้ว่าลักษณะของศาสนาพุทธนี่มีคนที่เป็นโพธิสัตว์จริงอยู่นะอาตมาก็ประกาศแล้วก็ดำเนินมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลายผู้หลายคนก็เข้าใจขึ้นว่าโพธิสัตว์คืออะไรและโพธิสัตว์นี่จะทำหน้าที่อะไรทำแล้วจะจริงไม่จริงแค่ไหนมีผลอย่างไรแก่มนุษยชาติอย่างไรก็ทำมาจน 20-30 ปีมาถึงวันนี้ก็คงจะเข้าใจขึ้นสำหรับคนที่เข้าใจส่วนคนที่ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเยอะนั่นแหละนอกจากไม่เชื่อแล้วใส่เราด้วยอะไรใส่ไม่รู้นะใส่เราด้วยยับเยินเลยว่าไปก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ไม่ได้ประหลาดอะไรเพราะว่าอาตมาไม่ได้ไปขอข้าวเขากินอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ไปขอหรอกบิณฑบาตเขาไม่ใส่กันแล้วไป ถ้าเขาใส่ก็รับมาฉันนะไม่เขาไม่ใส่ก็จะไปทำยังไงได้เนาะก็ไม่ใส่ให้เราก็ไม่ได้กินเท่านั้นเองก็ไม่ได้ไปขอเขากินนะอาตมาทำงานมาก็เห็นชัดเจนยิ่งชัดเจนมากที่สุดเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยโอ้มันน่าเห็นใจน่าสงสารยิ่งมองไปในโลกสมัยนี้มนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยนะอาตมาเห็นแล้วยิ่งน่าสมเพชเวทนาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาก่อวิบากบาปวิบากที่มันเป็นอกุศลวิบากที่มันไม่ดีง่ายๆอ่ะระบบทุนนิยมนี่มันครอบงำโลกทั้งโลกแล้วก็มอมเมากันจนกระทั่งติดยึดในความหลงบริโภคหลงหรูหราฟู่ฟ้าหลงกันเต็มบ้านเต็มเมืองอาตมาตอนนี้เติมให้มีจากทุนนิยมบริโภคนิยมอำนาจนิยมอาตมาเติมอีกอันนึงคือหรูหรานิยมนะลักชัวริซึมเติมเป็นลักชัวริซึมอีกอันหนึ่งหรูหรานิยมมันหลงหรูหราหลงแหนเชิดชูเสนอหน้าแอคอาร์ตอยากดังอยากเด่นอยากโก้อยากสวยหรูหราอะไรพวกเนี้ยมันเดี๋ยวนี้โอ้โหคนเรามันจมไม่ลงในเรื่องนี้มหาศาลเลยยิ่งเด็กๆทุกวันนี้เนี่ยโอ้ถูกมอมเมาครอบงำทางความคิดเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงพ่อแม่ปวดหัวนะเรื่องที่มันชักจูงโฆษณามอมเมากันเนี่ยหนักสาหัสนะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการศึกษาได้เรียนรู้อะไรอะไรกันมาอาตมาก็ยังเห็นว่าโอ้ศาสนาพุทธมีมาในเมืองไทยตั้งนานแล้วมาถึงวันนี้แล้วนี่มันไม่เหลือเนื้อมันกลายเป็นศาสนาอะไรก็ไม่รู้ปรุงแต่งกันเละๆเทะๆไปทำไปตามประสาเหมือนกับพอสักแต่ว่าทำไปให้มันแล้วให้มันดูเหมือนมันดีดูเหมือนนะไม่ใช่ดีจริงหรอกดูเหมือนมันดีบ้างเท่านั้นแหละพอเสียไม่ได้ทำเหมือนอย่างเสียไม่ได้มันน่าสงสารศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วน่าสงสารความเป็นศาสนาพุทธในเมืองไทยเพราะนับถือศาสนาพุทธคนนับถือศาสนาพุทธกันอยู่ต้องเป็นเกือบจะแหมจะ 100% มีตั้ง 80-90% คนนับถือศาสนาพุทธมันน่าเสียดายจริงๆเลยมันน่าจะมีเนื้อแท้ของศาสนาพุทธเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีสมรรถนะอันแข็งแรงแล้วมันก็จะเห็นรูปลักษณ์จะเห็นคุณลักษณะต่างๆตามคุณภาพแท้ของคุณวิเศษแห่งพุทธศาสนาคุณวิเศษในพุทธศาสนาเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากที่มันเป็นโลกแล้วก็มันมีพลังต่อสู้ไม่ต้องสู้หรอกมีพลังรับโลกียะกระแสโลกียะได้เพราะโลกียะนี่มีกระแสมอมเมามีกระแสมาครอบงำมีกระแสมาหลอกลวงจูงดึงหรือบังคับกดด้วยกดขี่ทำให้เราไปยอมตามหรือจำนนต้องไปเป็นอย่างโลกเขาเป็นผู้ใดได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจิตปัญญาได้ล้างตัวเหตุคือกิเลสเนี่ยล้างออกจริงแล้วเนี่ยจิตวิญญาณจะแข็งแรงเพราะกระแสของโลกีเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้จะกดขี่ข่มเหงจะหลอกลวงครอบงำหวานล้อมอะไรทั้งนั้นไม่ได้จะไม่หลงไหลมันมีทั้งปัญญาและกำลังของจิตแข็งแรงจะไม่เป็นไปตามเมื่อไม่เป็นไปตามก็ไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ก่อเวรก่อภัยไม่เดือดร้อนเลยจริงๆธรรมะของพระเจ้าอาตมาพาธรรมมาเห็นทุกวันนี้ใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่อาตมาเห็นว่าสังคมของพุทธสังคมที่มีเนื้อธรรมะของพุทธเข้ามาใส่ตัวเองมีมากบ้างน้อยบ้างมารวมกันอยู่เป็นทิศทางเดียวกันตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นขั้นเป็นตอนอย่างน้อยเลิกอบายมุขกามมารมกามมาคุณจัดจ้านโลกธรรม8จัดจ้านอัตตาจัดจ้านลดลงมาได้เป็นขั้นเป็นตอนมาเรื่อยๆลดลงมาได้แม้จิตจะไม่สงบสมบูร เลิกจากอบายมุขอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ว่าจะเลิกจิตยังไม่หมดเชื้อทีเดียวแต่ก็ไม่มีอำนาจกิเลสเพราะกิเลสได้ถูกปราบกำจัดอ่อนตัวลงไปมากจนไม่มีเรี่ยวมีแรงอีกกิเลสนะไม่มีเรี่ยวมีแรงอะไรจะนำพาเราไปสู่อบายมุขดิ้นรนเดือดร้อนไปสู่อบายมุขซึ่งเป็นรูปธรรมแล้วตอนนี้สังคมหมู่กลุ่มของพวกเราเนี่ยสามารถทำได้แล้วแม้แต่อยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสันติอโศกเนี่ยอยู่ในกรุงเนี่ยก็ไม่มีอบายมุขในชุมชนในกลุ่มหมู่พวกเราก็พยายามขจัดพยายามที่จะไม่ให้เขามาให้อบายมุขเขามารุกรานเขามาวุ่นวายอะไรได้ต่างจังหวัดยิ่งได้ดีนะเพราะชุมชนของชาวโสเราต่างจังหวัดเนี่ยแต่ละชุมชนที่เป็นชุมชนแล้วแม้แต่จะเป็นกลุ่มชนของพวกเราเนี่ยในสังคมของอโศกเนี่ยอาตมาแบ่งไว้4ลักษณะ1ชมรม2กลุ่มชน3ชุมชน4หมู่บ้านชมรมนี่ก็หมายความว่าผู้ที่เข้าใจคุณลักษณะของพุทธและก็มาภาคเพียรที่จะมาร่วมกันรวมกันเพื่อที่จะเกาะกลุ่มทำกิจกรรมศึกษาพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีหลักแหล่งยังไม่มีที่ฐานยังไม่มีที่ดินเป็นของส่วนกลางเป็นของกลุ่มเองจริงๆยังไม่มีองค์ประกอบมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนอยู่กันอย่างเป็นสังคมครบวงจรที่จะอยู่อย่างสังคมที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างพึ่งตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเต็มรูปอะไรมันยังไม่เกิดถึงขั้นนั้นก็ตามอย่างเงี้ยเรียกว่าชมรมคือยังไม่มีที่เป็นหลักแหล่งยังไม่ได้จับกลุ่มกันยังไม่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ส่วนชมรมชมรมนั้นมาเป็นกลุ่มชนกลุ่มชนนี่เริ่มมีหลักแหล่งเริ่มมีที่ดินเป็นของส่วนกลางแล้วเราก็เริ่มเข้ามาปักหลักปักแหล่งกันรวมตัว1ครอบครัว5ครอบครัว10ครอบครัวอะไรก็ตามแต่มาอยู่กันเริ่มต้นยังไม่มีถึงขั้นมีพุทธสถานสังฆสถานหรือมีโรงเรียนยังไม่มีถึงขั้นนั้นเป็นกลุ่มชนแต่ก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆส่วนชมรมนั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นมีโรงบ้านมีกลุ่มชนมีมวลพอสมควรจนกระทั่งก้าวไปถึงมีวัดมีพุทธสถานหรือมีสังฆสถานหรือมีโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีครบทั้ง3บ้านวัดโรงเรียนแล้วก็อยู่เป็นสังคมมีวิธีการดำเนินชีวิตมีวัฒนธรรมมีอะไรต่ออะไรจนถึงขั้นมีสาธารณโภคีอย่างนี้เป็นชุมชนเหนือชั้นก็กลุ่มชนขึ้นไปอีกเป็นชุมชนอย่างสันติอโศกนี่เป็นชุมชนมีครบบ้านวัดโรงเรียนปฐมอโศกเป็นชุมชนมีครบบ้านวัดโรงเรียนสีมาอโศกสีสาอโศกสาลีอโศกนี่มีครบบ้านวัดโรงเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่ตอนนี้มีทั้งสังฆสถานมีทั้งพุทธสถานอยู่เนี่ยเท่าไหร่9แห่งเป็นชุมชนแต่ในชุมชนที่เหนือขึ้นไปเรียกว่าหมู่บ้านนั่นก็คือฐานะที่ได้รับจากทางการจากกระทรวงมหาดไทยทางนิตินัยเลยเป็นหมู่บ้านของทางรัฐหมู่ที่เท่านั้นหมู่ที่เท่านี้อยู่อย่างนั้นตอนนี้เรามีอยู่2หมู่บ้านเท่านั้นคือหมู่บ้านศรีสาอโศกกับหมู่บ้านราชธานีอโศกหมู่บ้านราชธานีอโศกเป็นหมู่ที่10ตำบลบุงไหมอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีส่วนศรีสะเกษนั้นหมู่ที่15ตำบลกระแชงใหญ่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษก็มี2หมู่บ้านหมู่บ้านอื่นก็ยังไม่มียังไม่ได้เขายังไม่ได้มาแต่งตั้งก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนนี้เราขอยังหมู่บ้านราชธานีอโศกเราก็ยื่นขอไปขอตั้งเป็นหมู่บ้านศรีสะอโศกก็ขอไปราชธานีอโศกขอได้ก่อนเพื่อนขอไปก็ไม่มีอะไรมากมายเขาไม่ต่อต้านไม่กันอะไรแต่ศรีสะอโศกขอไปถึง2ครั้งถึงได้เป็นหมู่บ้านทีนี้สีมาอโศกก็ได้ขอมั่งกันไม่ได้ขอตั้งหลายเที่ยวไม่ได้2-3เที่ยวก็ไม่ได้เขาก็ไม่ยอมให้ตั้งให้เป็นหมู่บ้าน มาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็เลยประกาศบอกว่าต่อไปชุมชนของชาวอโศกสร้างชุมชนให้ดีขึ้นไปเลยโดยไม่ต้องไปยื่นขอทางการเลยว่าจะขึ้นเป็นหมู่บ้านหรือไม่เป็นให้เขามาขอเราว่านี่คุณเป็นหมู่บ้านสักทีแล้วค่อยไปติดต่อกับเขาถ้าเราเห็นว่าเรายังไม่อยากเป็นน่ะเราก็ไม่ไปเมื่อกษัตริย์อโศกเนี่ยทางเขตเขาก็มาขอให้ไปเป็นชุมชนคือในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่มีหมู่บ้านเขามีแต่ชุมชนเขาก็มาขอเขตนี้ก็มาขอให้ไปเป็นหมู่บ้านเราไม่ไปบอกเราจะขออยู่อย่างไม่อยู่ในกรอบเขาหรอกเราจะอยู่อิสระอิสระหน่อยเนี่ยที่นี่เราไม่ไปขึ้นไม่ไปขอเขามาอยากจะให้เราไปจดเป็นชุมชนทางการแต่เราไม่เอาที่กล่าวถึงหมู่ชนชุมชนเป็นกลุ่มสังคมมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอาตมาก็ขออภัยถ้าเผื่อว่าใครลึกนึกมันไส้ว่าแหมนี่มันคุยตัวอวดตัวอวดตนเอาของดีมาอวดมาอ้างขออนุญาตอวดของดีหน่อยเถอะเขาอวดโป้เปลือยอวดกิเลสเคขะย้ำแยะอะไรเนี่ยเขาอวดกันเต็มแล้วก็ทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์ถ่ายมาช่วยเผยแพร่เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วขออวดของดีหน่อยเถอะช่วยเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่หน่อยเถอะออกข่าวออกทางโทรทัศน์ให้บ้างแต่ไอ้ที่เขาอวดกันแย่แย่ย้ำเยอะอะไรเนี่ยยับแยะมากมายโฆษณาเผยแพร่กันแหมทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นเรื่องของกิเลสพวกนั้นนะแล้วก็บำรุงกิเลสกันโอ้โหอ้วนปีปีปีเลยกิเลสอ้วนนะนั่นเขาก็ทำกันเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนก็ขออวดบ้างเถอะนะจริงๆแล้วไม่ใช่อวดหรอกเรานำเสนอยืนยันว่าอย่างนี้นะมันควรจะสนใจควรจะมาศึกษาควรจะมาเป็นอย่างนี้นั่นดีกว่านะแล้วเราก็พยายามทำได้ถึงขนาดนี้อาตมาก็ว่ามันน่าอวดมันไม่ใช่ง่ายนะทำอย่างนี้ยากจะตายอย่างหมู่บ้านไรส์อบายมุขเนี่ยปีนี้อาตมาประกาศอย่างอหังการมากเลยงานพฟดมาประชุมกันแล้วทางรัฐก็มาเห็นดีเห็นด้วยยังไงก็ไม่รู้ก่อนวันจะชุมนุมปรากฏว่ารัฐมนตรีชิดชัยมหาไทยสั่งการให้ในอำเภอทั่วประเทศไม่ใช่ประเทศเดียวฝ่ายในอำเภอกับพวกปลัดอยู่ที่สายทางอีสานนัดแน่มาขอให้มาอบรมมาประชุมกันที่บรรดาศก่อนวันงานพฟดวันที่14มาตั้ง316คนโอ้โหอาตมาก็ประกาศอย่างอหังการเลยว่านี่แหละหมู่บ้านนี่ยิ่งมหาไทยยิ่งตรงหน่วยเลยเนี่ยหมู่บ้านไร้อบายมุขประกาศใหญ่เลยอาตมาประกาศเลยสนใจกันน่าดูเหมือนกันแล้วเขาก็มาสัมผัสของจริงเขาก็รู้เองแล้วว่าเราโกหกหรือเปล่าใช่ไหมหมู่บ้านเรานี่แหละเป็นหมู่บ้านไม่มีอบายมุขไม่มีจริงๆเหล้าขวดนึงก็ไม่มีมีแต่ขวดเหล้าเอามาใส่น้ำมันงาไม่ใช่ขวดเหล้าเอามาใส่เหล้าเขาก็ยืมเขาขอเข้ามาเอาอย่างขวดที่เขาไปใส่เหล้าแต่เราเอาเทเหล้าทิ้งเราไม่เอาเหล้าเราเอาแต่ขวดมาเป็นภาชนะใส่ประโยชน์ใช้ประโยชน์ใส่น้ำมันงาใส่น้ำหมักอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่พวกคุณนั่นแหละมาแล้วมาดูดบุหรี่ในนี้ว่าไปของเราไม่มีเราในนี้คนในนี้ไม่มีใครดูบุหรี่เหนียมเหมือนกันนะเหนียมเหมือนกันก็อดไปบ้างแต่มาไม่ได้มาอยู่นานอยู่อะไรมาอยู่อยู่กี่วันจำไม่ได้แล้วอาตมานี่ลืมไวจังพลเอกเพลนี่อยู่วันเดียวอ่ะให้อาตมาได้เทศน์ให้ฟังอาตมาก็เทศน์ให้ฟังก็บรรยายอย่างนี้มันย่นย่อเวลามันไม่มากไม่มายไม่นานตัววันที่มาวันนั้นน่ะนะขออภัยอาตมาสับสนแล้ววันที่14ไม่ใช่วันที่14ไม่ใช่อ๋อใช่สินะอำเภอก็ประหลัดใช่แต่ว่าไม่ใช่รัฐมนตรีชิดชัยอธิบดีกรมการปกครองคุณศิวะแสงมณีมาเองเลยคุณศิวะแสงมณีมาด้วย316คนเอารองอธิบดีมาทั้ง3คนด้วยมานั่งรับฟังอาตมาเทศอยู่นั่นน่ะมารองอธิบดีทั้ง3มาด้วยกรมการปกครองมาวันที่14นะคุณศิวะมาอธิบดีกรมการปกครองมา ส่วนวันที่16นั้นของรัฐมนตรีมหาดไทยชิดชัยนั้นมาให้ผู้ว่าจัดการมาผู้ว่าหรือรองผู้ว่าหรือตัวแทนมากันโอ้โห76จังหวัดมากันโอ้โหที่เต็มเลยต้องเรียกว่าตีตัวยืนตีตัวยืนเลยวันนั้นนะที่เราให้ฟังเนี่ยนะแต่ก็พวกเราแหละนะโดยไปยืนยันกับเขาพวกนั้นยืนยันว่าเราจะต้องพยายามพัฒนาเรื่องของเกษตรกรรมไร้สารพิษหรือเกษตรอินทรีย์เอาอันนี้เป็นตัวชื่อเรื่องเสร็จแล้วก็มีท่านเสียงศีลพูดท่านเสียงศีลท่านถนัดทางเกษตรก็ให้ท่านพูดแล้วก็มีพวกเราก็ว่ากันไปผาดพิงถึงธรรมะบ้างอะไรต่ออะไรบ้างแต่ก็ไม่ไปเน้นเขามากนักนะแต่ก็พอไปได้สรุปแล้วก็คือเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้แล้วเราก็พูดได้โดยมีของจริงเข้ามายืนยันมาเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าพูดแล้วเลื่อนลอยพูดแล้วอยู่ที่ไหนเป็นยังไงเป็นไปได้แล้วมันเป็นยังไงเป็นไปได้แล้วมันเป็นไงลำบากลำบนแล้วมันก็จะโอ้โหหน้านิ่วคิ้วขมวดกันอยู่แล้วมันไม่กี่นานดีแล้วก็ตายกดข่มไม่ไหวทนไม่ไหวหรือเปล่าหรือเป็นไปได้โดยก็ดีนี่นาก็ดูแล้วก็เป็นธรรมชาติดูแล้วก็ไม่ได้เคร่งเครียดไม่โดยจงอดต้องทนต้องอะไรอย่างนี้ต่างๆพวกนี้นะซึ่งเราไม่ต้องไปมีอบายมุขอย่างที่เราไม่จำเป็นจะต้องแหมต้องกดดันแหมเราอยากไปเที่ยวอบายมุขอยากไปอบายมุขแต่เราก็ทนเอาทนเอามันไม่ใช่มันล้างกิเลสแล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาของพระเจ้านี่มีอุปโทภาควิมุตติมีวิมุตติทั้งสองส่วนใจก็กิเลสจางหายไปปัญญาก็เข้าใจว่าโอ้ไอ้นี่ป่วยการนี่อย่าไปเที่ยวไปเป็นไปมีไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นแล้วจิตใจมันเป็นกลางๆเป็นอุเบกขาหรืออัตทุกขมสุขมันไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันคนที่เขาติดเขายึดเขาก็สุขก็ทุกข์ก็อบายมุขกินเหล้าเป็นสุขก็กินเหล้าสนุกถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์มันก็ทุกข์สุขอยู่แบบโลกๆแต่นี่มันเลิกมาแล้วนี่มันล้างทุกข์ล้างสุขมันอุเบกขามันกลางๆกลางอย่างมีฤทธิ์ด้วยนะเขามีอยู่ในโลกเนี่ยเหล้าก็มีเอามาเทใส่นี่เนี่ยกลายเป็นฆ่าสะเทือนเอาเหล้ามาเทใส่ในกลุ่มพวกชาวอโศกเหล้ามันกลายเป็นน้ำเปล่าเหล้ามันกลายเป็นสะเทือนมันไม่มีฤทธิ์เหล้ามันเฉยๆมันไม่ยั่วยุมันไม่ทำให้คนพวกนี้เมามันไม่ทำให้คนพวกนี้ลนลานติดยึดไม่หลงไหลไม่เป็นเลยเนี่ยแต่มาพยายามจะอธิบายให้เป็นรูปธรรมให้ฟังว่าลักษณะนิพพานลักษณะนิโรธหรือลักษณะวิมุตติมันเป็นอย่างไรลักษณะนิโรธวิมุตติหรือลักษณะนิพพานมันคือจิตของเรานี่เป็นโลกุตระจิตอยู่เหนือสิ่งที่โลกเขาติดเขายึดเขาเป็นทาสเขาถูกครอบงำมันใครถูกครอบงำในเรื่องของความสุขทุกข์แบบกามต้องใคร่ยากอยู่กามในระดับอบายในระดับของระดับต่ำการเล่นกีฬาอย่างนี้ก็โอ้โหเละเป็นหมดเลยออกข่าวกีฬากันทุกชั่วโมงไม่รู้เขาจะหลงอะไรกันไปนักไปนาหมดแล้วก็ติดไปสิพนันกันติดจิตกันงอมแงมเลยไม่รู้อะไรกันนักกันหนาติดกันก็ไปการเล่นเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเสียอะไรไปก็หลงไหลว่าเป็นสุขมนุษย์จะต้องมีความเบิกบานร่าเริงมันจะต้องเป็นความสุขเป็นความได้รับรสอะไรพวกนี้ซึ่งที่จริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นปราชญ์เอกท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไร้ค่านอกจากไร้ค่าแล้วยังแถมสูญเสียด้วยดึงให้เสื่อมดึงให้สูญเสียต่ออะไรต่ออีกเยอะท่านก็พาเลิกมาอบายมุขเนี่ยปิดได้แล้วก็หมดความเสื่อมเป็นทางแห่งความเสื่อมทั้งสิ้นเราพิสูจน์นี่ก็เห็นได้สังคมเราทำได้แล้วพิสูจน์ได้จะเห็นได้เป็นสังคมที่ไม่ต้องไปมีมากมายไม่ต้องไปร่ำรวยไม่ต้องไปที่ไปกอบโกยแย่งชิงเอาเปรียบอะไรเข้ามาให้แก่สังคมเราอย่างจะค้าจะขายจะหาเงินหาทองเข้ามาบ้างหมุนเวียนเงินทองบ้างตามธุรกิจตามเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เราก็ทำบ้างแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปยื้อไปแย่งไปกอบไปโกยไปเอาเปรียบรัฐมามากเราก็อยู่ได้พอเพียงอยู่ได้พอกินพึ่งตนเองให้ได้และเราก็มักน้อยสันโดษเราก็ไม่ต้องไปเสียสูญเสียไอ้สิ่งที่ไม่ควรสูญเสียโดยเฉพาะอบายมุขพิสูจน์อย่างเดียวเถอะเอาแต่ครอบครัวแต่ละครอบครัวเราก็พิสูจน์กันมาแล้วให้แต่ละครอบครัวนั่นน่ะใครติดในครอบครัวเนี่ย ผู้เป็นหลักของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเอาก่อนเลยอบายมุขอะไรเราติดเลิกให้ได้ในครอบครัวนั้นรับรองฐานะดีขึ้นทันทีเป็นอยู่สุขสังคมในครอบครัวก็อบอุ่นนี่เราพิสูจน์มาแล้วยืนยันกันมาแล้วตั้งแต่กลุ่มเล็กคือครอบครัวจากครอบครัวก็หลายครอบครัวเพื่อนมิตรสหายเลิกละกันไปก็จับกลุ่มกันเป็นหมู่เป็นมวลมันก็จะเกิดสภาพรูปธรรมเป็นผู้ที่เลิกละไอ้สิ่งที่โลกมันมองมันจัดจ้านมันจัดจ้านจนเขาไม่รู้อะไรเลยนะพูดไปแม้แต่แค่ผู้บริหารก็ยังสนับสนุนส่งเสริมอะไรก็ไม่รู้อาตมาดูแล้วพูดก็พูดถึงอาตมาว่าทุเรศจริงๆเลยนะนางประกวดนางงามนางอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหจะแก้ผ้าเดินจะให้มันรู้แล้วรู้รอดกับเหมือนกับเหมือนกันนั่นแหละไปหมดทั่วทุกทินแล้วก็โอ้โหส่งข่าวคราวแพร่ออกไปให้มันทั่วโลกทั่วประเทศโอ้และคิดดูซิว่าเด็กสมัยนี้มันเห็นเขาก็บอกไอ้นี่มันของสามัญมันของธรรมดาต่อไปก็แก้ผ้ากันเป็นเรื่องธรรมดาปิดติ่งไว้ทำไมก็เปิดมันหมดมันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบนี้แล้วครอบงำทางความคิดคนไปแบบนี้ไปหมดเลยเมืองไทยเราจะเป็นวัฒนธรรมเอเชียเราไม่มีหลายประเทศเขายังดีหมดเลยอินโดนีเซียประท้วงมาว่าเอานางงามของฉันออกมาไปทำอย่างนี้ไม่เอาผิดหลักเกณฑ์ของมุสลิมประท้วงไอ้เจ้าตัวคนประกาศว่าคนประกวดมันก็ไม่เอาด้วยก็ทางรัฐจะว่าไงมันเรื่องส่วนตัวเขาว่างั้นเขาบอกอิสระเสรีภาพส่วนตัวเขาจะมาฉันจะมาโปมาเปลือยอย่างนี้ทำไมมันเรื่องของฉันอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยมันก็ไปไม่ไหวเลยตอนนี้มันอะไรต่างๆนานาผลที่อาตมาจำเป็นต้องพูดเนี่ยไม่อยากพูดแล้วเหมือนกับก่อศัตรูแต่มันไม่พูดมันก็ยิ่งเลวเละไปทุกทีนะเพราะในสิ่งเหล่านี้นี่เขาไม่เข้าใจถึงเรื่องกามกามารมณ์ก็ดีโลกธรรมก็ดีอบายมุขนะอย่างนั้นเรียกว่ากามารมณ์ยั่วยุกามเราได้จัดจ้านอย่างนั้นนะลักษณะอย่างนั้นเป็นเรื่องจัดจ้านเป็นเรื่องอบายมุขสิ่งใดที่เลยขอบเขตไปถึงขั้นจัดจ้านแล้วจะเป็นเรื่องราคะหรือโทสะก็ตามเข้าไปในตระกูลราคะตระกูลโทสะตระกูลโมหะที่มันจัดจ้านอันนั้นคืออบายมุขนะเพราะมันรุนแรงมันไม่ไหวแล้วมันทำให้อะไรต่ออะไรต่างๆนานานี่มันเสื่อมโทรมขึ้นไปมากเราก็จะต้องรู้เท่าทันไม่รู้เท่าทันในโลกนี้ก็อยู่กับโลกนี้ลำบากเพราะฉะนั้นโลกนี้เขาจะเป็นจะไปอย่างไรเขาจะติดจะยึดเขาจะหลงไหลอะไรกันไปก็หลงไหลกันไปแต่เราอยู่ได้โลกุตรจิตหรือโลกุตรธรรมของพระเจ้านี่อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในนี้แหละมันจะมีอบายมุขมันจะมีอะไรจัดจ้านอย่างไรก็พระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยพุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตังยัสสานกัมปติจะสัมผัสโลกธรรมที่มันเป็นอยู่เนี่ยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรนี่มันโยกแยะมันหยำฉามันจัดจ้านอย่างไรก็แล้วแต่เราก็อยู่เหนือจิตนี่จะเป็นจิตที่หลุดพ้นอย่างที่อาตมาอธิบายแต่ต้นนะมันเป็นจิตอย่างนั้นจริงๆเลยนะมันสะเทือนสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่มาเข้ามาผ่านมาก็ตัวนี้มันสูงจิตที่มันทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นกลางไปหมดเลยมันจะไม่มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์จริงๆอันนี้มันเป็นนามธรรมซึ่งอาตมาก็ยกตัวอย่างเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆวิทยาศาสตร์เบื้องต้นง่ายๆให้ฟังมันจะกลายเป็นมันเข้ามาแล้วมันไม่มีฤทธิ์จริงๆประสิทธิภาพมันเป็นอย่างนั้นมันวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเพราะเราได้อยู่ท่ามกลางไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องเข้าไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่ไหนๆที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้กวนตัวกวนใจอยู่เราก็ทนไม่ได้ไม่ใช่สัมผัสได้เลยพุทธสัจโลกธรรมเมหิสัมผัสต่อโลกธรรมต่างๆที่มันจะเป็นอบายมุขที่มันจะจัดจ้านยังไงมันก็มีอยู่ในโลกนี่แหละแต่เรามีปัญญาพอจิตเราก็ได้ล้างเหตุคือสมุทัยคือกิเลสนั้นออกไปแล้วจริงๆปัญญาก็รู้เท่าทันจริงๆเพราะฉะนั้นอุปโตภาควิมุตติเนี่ยทั้ง2ด้านเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยวิมุตทั้งสองส่วนทั้งด้านเจตโตทั้งด้านปัญญาจะไม่มีเวียนกลับจะไม่ทำร้ายอะไรเป็นภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนถาวรไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนแปลงไปรอดสิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ค้นพบพระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้คำว่าตรัสรู้ไม่ต้องใช้คำว่าทรงโดยหลักภาษาไทยเพราะตรัสรู้เป็นภาษาอะไรล่ะภาษาศัพท์ราชาศัพท์อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่าทรงนี่เป็นต้นนี่เป็นต้นก็ท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็เอามาประกาศแต่มาให้คนศึกษาตามพอเรามาศึกษาแล้วเราก็ได้เห็นผลในสังคมชาวสงฆ์ไม่ใช่มาเลิกได้แต่แค่อบายมุขเราเลิกกามได้ศีล8เยอะพวกขึ้นคานเยอะหลายคนกลัวจะตกคานอยู่ก็ระมัดระวังทำตนเองให้อย่าตกคานขึ้นคานให้รอดอะไรเงี้ยพยายามกันอยู่ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายตกมาเยอะหลายคนอยู่พยายามขึ้นไปขึ้นไม่รอดตกลงมาตกก็ตกตกก็รักษากันไปดูไปมันไม่ต่ำกว่าเขตศีล5อบายมุขอบายมุขไม่มีมีศีล5พอได้เราก็รับกันเป็นขั้นต้นนี่เป็นมาตรฐานขีดเขตมาตรฐานศีล5ละอบายมุขรับได้เพราะงั้นจะมีกามในระดับนี้ไม่จัดจ้านจนผิดผัวเขาเมียใครอะไรอื่นๆซ้ำซ้อนมากเกินขอบเขตอันนี้ก็ผิดศีลห้าไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นหลายอย่างเรามีความหมายของธรรมะพระพุทธเจ้านี่ท่านอธิบายตีกรอบรัดรอบเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้ศึกษาให้เข้าใจแล้วเราก็มาทำตัวเราแล้วก็อยู่กับหมู่กับฝูงพวกนี้วันสังคมของพวกเราทุกวันนี้นี่อาตมางานที่ว่านี่มีผู้ว่ามีรองผู้ว่ามีนายอำเภอปลัดจังหวัดปลัดอำเภออะไรมากันโอ้โหคราวนี้มางานนี้ปีนี้นี่มาเยอะจริงธรรมดาจะไม่มาขนาดนี้เลยนี่ขนาดนี้อยู่ที่บรรดาขนาดนี้กำลังอบรมครูก็พยายามจะอบรมเขาก็บอกเขาอยากจะมาอบรมตอนนี้อบรมครูจะต้องไปสอนวิถีพุทธแล้วก็ไม่รู้จักพุทธจะต้องไปสอนพอตอนนี้กระทรวงก็กำหนดมาแล้วจะต้องมีเปิดวิถีพุทธแต่ไม่มีความรู้จะไปสอนก็จะมาอบรมแล้วก็บอกอบรมได้ทีละร้อย200ปรากฏว่ามากัน400แล้วก็บอกคือมันมีทั้งคนเก่าที่เคยมาแล้วก็มาอีกคนที่รู้เรื่องอยู่บ้างมาก็มีไม่รู้อีโนอีเนเลยได้ยินข่าวคราวจะมาก็มีอาจจะมีถูกบังคับมาก็อาจจะมีบ้างไม่รู้นะอาตมาว่าแต่เอาเถอะมันก็คละเคล้ากันก็ยังดีที่ผู้เคยมาแล้วเนี่ยก็มาอีกนี่จะได้เป็นเนื้อเป็นมวลแนะนำช่วยนำพาช่วยอะไรจะได้ก็เลยพออบรมกันได้400ธรรมดาเราอบรมไม่ไหวละ400อยู่ในห้องอบรมเนี่ยมันเยอะไปนะที่เราอบรมทกสมาเนี่ยเรากำหนด100คนแล้วก็จะมีเกินมั่งลดมั่งบวก10บวก20อะไรประมาณนั้นมาคราวนี้เนี่ยโอ้โหไม่บรรยะบรรยังเลยบอกจะมา200มา400เงี้ยไม่รู้จะทำยังไงนะก็อบรมกันไปนะตอนนี้ก็อย่าว่าแต่ทั้งด้านมหาไทยทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านเกษตรทั้งด้านอะไรก็รู้สึกจะเข้าใจว่าถ้ามาดำเนินวิถีชีวิตอย่างนี้มีความรู้แล้วก็ไปทำให้ตนเองลดปลดปล่อยอะไรอะไรบ้างเพราะถูกโลกครอบงำเยอะแล้วก็พอเข้าใจกันก็ได้ประโยชน์ทั้งหมู่บ้านที่อาตมาบอกแล้วหมู่บ้านชาวสงฆ์เราไม่ใช่ว่าเราจะหมดแต่อบายมุขในเรื่องของกามกามารมณ์เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องของเพศก็ไม่จัดจ้านไม่ได้เป็นไปอย่างที่โลกเขาโอ้โหลงหนังสือพิมพ์แต่ละวันไม่พ้นเลยข่าวไอ้อาชญากรรมทางกามเขาลงไม่หมดนะเขาเอามาลงข่าวกันนะมีทุกวันเราไม่รู้กี่รายเต็มกี่รายแล้วเลอะเทอะบางไอ้ที่เขาเอาจะมาลงนะไอ้มันที่รุนแรงจัดจ้านวิติฐานหรือเขาตามได้เอามาลงกันหาข่าวมาลงมาเผยแพร่กันในเรื่องโลกกับธรรมก็โอ้โหจัดจ้านแยกชิงลาภยศก็เห็นกันอยู่เนี่ยแย่งลาภแย่งยศกันจังหนักหน่วงสิ่งเหล่านี้ในชุมชนพวกเราเนี่ยอย่าว่าจะแย่งลาบเลยหาได้ลาบที่ได้โดยทำลาภธรรมิกาสร้างแล้วเอาเข้ากองกลางไม่ต้องมาสะสมเป็นของตัวเองเราทำได้ถึงปานฉะนั้นนะเอาเถอะบางคนยังอยากได้ของส่วนตัวอยู่บ้างเราก็พยายาม มีหลักมีเกณฑ์ว่าเอาแบ่งให้บ้างเล็กๆน้อยๆอย่าไปหัดกอบโกยอย่าไปหัดใช้มากใช้ไปหลงไหลได้ปลื้มกับโลกเขาพาเป็นมาอยู่ในทิศทางนี้เธอจะเบาสบายพวกเราเข้าใจก็มาฝึกฝนตนเองก็ยอมมารับบางคนต้องขอรับส่วนแบ่งบ้างเดือนละ 2,000 3,000 อะไรบ้างก็ว่ากันไปบางคนก็ตาย 2,000 ก็ไม่เอาหรอกเอาแค่พันเดียวอะไรก็ว่าไปส่วนมากคนในหมู่บ้านส่วนกลางก็ทำฟรีไม่ต้องเอาเป็นส่วนตัวเลยทำแล้วก็เอาเข้ากองกลางหมดไม่แย่งลาภไม่แย่งยศไม่แย่งสรรเสริญใครทำดีก็ดีไม่ค่อยมีสรรเสริญกันหรอกมีแต่ติกันส่วนใหญ่โอ้เขาทำดีตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะชกยกย่องเชิดชูไม่ให้เหรียญให้ตราอะไรกันเท่าไหร่เลยแต่ผิดไม่ได้นะผิดเล็กผิดน้อยโดนขัดเกลากันว่าไอ้เรื่องบกพร่องเพราะศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่มีบุคลิกต่างจากศาสนาอื่นมากตรงประเด็นที่ว่าศาสนาเป็นทุกขนิยมชี้เหตุแห่งทุกข์ชี้เหตุแห่งความเสื่อมทักทวงกันค้นหาเหตุแห่งความเสื่อมมาในทิศทางที่จะต้องบอกกันเรียนรู้กันรู้ตัวกันถึงจุดเสื่อมไอ้จุดดีไม่เป็นไรเสื้ออาตมาก็เคยย้ำให้ฟังว่าอันนี้เนี่ยเป็นโอ้โหบุคลิกหรือว่าเป็นจะเป็นเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์เป็นพฤติภาพของศาสนาที่วิเศษคือไม่คนดีทวนจะดีมากหรือดีน้อยไม่ต้องไปวุ่นวายมากไม่ต้องไปเอาใจใส่มากไม่ต้องไปยกยอปอปั้นไม่ไปนอกไปตั้งโดบแต่เรื่องดีชูโชว์แต่เรื่องดีให้เลี้ยงให้ตราชมเชยแต่คนดีๆๆๆส่วนคนชั่วๆไม่ไปว่าไม่ไปรู้จักไม่ไปศึกษาปล่อยให้มันหมกมักให้มันทำร้ายอยู่ในกับพื้นตัวบุคคลและก็สังคมอยู่ไม่รีบจัดการเนี่ยสังคมไปไม่รอดแต่ของพระพุทธเจ้ายอดเป็นปราชญ์ท่านบอกอันนี้นะเดือดร้อนถ้าชั่วมันอยู่ที่เราเนี่ยมันพาเราชั่วแล้วก็ทำให้สังคมชั่วทำให้สังคมเสียหายไปด้วยเพราะรีบเลยท่านตรัสว่าเหมือนกับมีหม้อน้ำมันเหมือนกับมีน้ำมันผ้าชุบน้ำมันวางร้อนอยู่บนหัวที่ติดไฟมันเหมือนที่ผ้าชุบน้ำมันที่ติดไฟวางอยู่บนหัวร้อนเราต้องรีบเอาออกก่อนมันเหมือนอย่างนั้นน่ะเข้าใจให้ได้ว่าไอ้ความชั่วที่อยู่ที่เราเนี่ยมันจะต้องจัดการเหมือนอย่างไรมีผ้าชุบน้ำมันติดไฟอยู่บนหัวต้องรีบเอาออกก่อนเพราะเราก็เดือดร้อนและทำให้สังคมเดือดร้อนด้วยแต่คนไม่คิดไปหลงระเริงอยู่กับไอ้ส่วนดีไอ้ดีมันจะอยู่กับเราไปอีกชั่วโมงหนึ่งมันจะอยู่กับเราไปอีก5ปีถ้าดีมันอยู่มันจะเป็นอะไรไปล่ะมันไม่ได้ทำร้ายอะไรคนแล้วไม่ได้ทำร้ายอะไรสังคมดีใช่ไหมไอ้ดีมันอยู่กับเราเนี่ยมันอยู่ช้าอยู่นานแม้ไม่รู้แต่มันดีกันแล้วกันมันดีอยู่กับตัวเราแล้วอ่ะมันไม่ต้องภาษาอีสานมันจะไปหุ่นซ่ามันไม่ต้องไปหัวซามันน่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีมันจะอยู่กับเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันดีก็ดีไปท่านถึงไม่ต้องไปวุ่นวายก็ดีนักเท่าไหร่รู้ว่ามันดีแล้วเออก็พยายามมันจะดีขึ้นก็ให้มันดีไปกันแล้วกันอย่าให้มันเสื่อมดีกันแล้วกันแต่ไอ้ตัวชั่วนี่สิไอ้ตัวไม่ดีนี่สิรีบรู้รีบจัดการเพราะถ้ามันอยู่กับเราวินาทีนึงมันก็พาเราชั่ววินาทีนึงมันอยู่กับเราชั่วโมงนึงมันก็พาเราชั่วชั่วโมงมันอยู่กันนานเท่าไหร่มันก็พาเราชั่วนานเท่านั้นอันนี้ต้องรีบอย่างที่อาตมาว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนกับมีผ้าชุบน้ำมันเปาะอยู่บนหัวแล้วจุดไฟร้อนอยู่บนนี้ต้องรีบเอาออกจากหัวให้ได้นี่ศาสนาพุทธตรงนี้เด่นชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มาถึงอะไรว่าที่นี่มีแต่ด่ากันมีแต่ว่ากันมีแต่ตำหนิกันมีแต่ชี้เรื่องคนที่เขาไม่รู้เรื่องเข้ามาถึงอโศกนี่ไอ้พวกเรากันตำรวจจังเลยตำรวจเห็นก็จี้เลยและพวกนี้มีอัตตาถือตัวใช่ไหมมาถึงก็บอกว่าเราไม่ดีอย่างงี้อย่างงี้จี้เรื่องไม่ดีทันทีมาบกพร่องอะไรปั๊บถูกจี้ปั๊บเลยหลายคนไม่เข้าใจมาถึงที่นี่มาอยู่อโศกเข้ามาอโศกนี่บอกอะไรว่าที่นี่มันเลอะกันมันไม่มีน้ำใจเลยมันไม่อะไรมันไม่เอื้อกันเลยมันได้จะว่าได้จะด่าได้จะอะไรนี่พวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ก็เลยทนไม่ได้นะผู้ที่เข้าใจแล้วก็ตั้งหน้ารับตั้งใจรับขนาดตั้งใจรับยังรับยากก็เยอะนะตั้งอกตั้งใจเลยนะมารับรู้แล้วว่าที่นี่เนี่ยมันมาถึงแล้วจะ จัดการเลยเนี่ยจี้เลยไม่ดีอย่างงั้นไม่ดีอย่างงี้เอาเลยชำแหละโอเอ็กซเรย์เลยชำแหละอะไรต่ออะไรไม่นี่มันพวกเรามันเป็นมีศึกษามาทางนี้แล้วฝึกฝนมาทางนี้ประพฤติมาทางนี้มันก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ของทางนี้ชาวโศกอะไรก็เป็นอย่างนี้อาตมาว่าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยสอดคล้องกับลักษณะคุณลักษณะหรือว่าบุคลิกของศาสนาพุทธแต่คนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เพียงว่าปรามกันเท่านั้นเองปรามพวกเราก็อย่าไปจี้มันมากนักจนให้ไม่หายอกหายใจมันหนักไปอะไรไปลำบากไปมันทนไม่ไหวก็ค่อยๆมีศิลปะในการที่จะตำหนิทวงทักขัดเกลากันก็มีศิลปะหน่อยถ้าไม่มีศิลปะมันก็ทนยากทนไม่ไหวหรอกแย่นะคนเราทนไม่ได้ตายแล้วก็ไม่มีมาเพิ่มพวกเราก็ปรามกันให้ฝึกปรือวรยุทธ์ท่าทีลีลาจะตำหนิเขาก็ต้องมีศิลปะมีวิธีการมีโอกาสรู้จักฐานะโอกาสอะไรอะไรให้มันดีมีสัพพุริสธรรม7ประการเพื่อที่จะขัดเกลากันทวงติงกันตำหนิกันนะเพราะในชาวโสเราเนี่ยจึงมีลักษณะที่ต่างจากแบบโลกๆเขาเยอะเข้ามายากเข้ามากับกลุ่มชาวโสเรายากแต่ผู้ที่ศึกษาดีๆแล้วก็เข้าใจก็รู้ว่าถึงยากก็ควรก็มาจึงมีผู้ที่ยังเข้าใจและสนใจอยู่เรื่อยๆแม้มันยากมันไม่ล่อมันพูดตรงๆมาจนมาไม่สวยไม่งามมาอดมาอยากมาอดทนโอ้สารพัดเลยนะทีนี้ผู้เข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาก็พยายามเอาหลีกเลี่ยงเอาใช้ศิลปะในวิธีหลบเหมือนกันผู้ที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องมีศิลปะในวิธีหลบเลี่ยงแล้วรู้ตัวแล้วบุคคลคนนี้โอ้โหคนนี้เนี่ยสารพัดผิดคนนี้สารพัดผิดแต่ก็ต้องหาวิธีที่จะต้องจะสัมผัสกันยังไงจะหลบกันยังไงมันจะโอ้วรยุทธ์น่าดูต้องฝึกปรือวรยุทธ์หลายอย่างหลายอันก็อยู่กันไปเสร็จแล้วอาตมาเห็นคุณเป็นคุณประโยชน์เป็นคุณค่าที่แท้จริงเป็นคุณประโยชน์มากคนมาจนเนี่ยมาจนสำเร็จเป็นคนจนมหัศจรรย์เป็นคนจนมหัศจรรย์จนสำเร็จเนี่ยมันเป็นคนมีคุณค่าซึ่งมันเหนือชั้นกับที่ท่านนายกทักษิณกำลังพยายามจะพัฒนาบ้านเมืองให้คนทุกคนรวยจะให้ประเทศนี้รวยอาตมาว่าคนชอบแต่ยากคนเรานี่นะมันจะมารวยกับคนจะมาจนนี่นะอาตมาว่าคนจะมารวยเนี่ยมันยากนะคนจะมาจนนี่มันง่ายใช่ไหมคุณมีเงินอยู่ล้านหนึ่งคุณจะจนหมดเนื้อหมดตัวนี่มันยากไหมยากใครไปมุดมันก็หมดแล้วนะแต่คนที่ไม่มีเงินเลยจะมีเงินสักล้านหนึ่งเนี่ยยากไหมมันยากนะโอ้โหไม่มีจะเอามาให้ได้ล้านเนี่ยมันยากจะรวยมันยากแต่คนมีอยู่ล้านหนึ่งเนี่ยจะให้ไปหมดศูนย์ง่ายตายไปฮะทำใจยากถึงจะทำใจยากไงก็ง่ายกว่านะมีล้านหนึ่งนี่คุณฟังยังไงก็เถอะมีล้านแล้วจะให้มันหมดเป็นศูนย์เนี่ยแต่คนไม่มีต้องบาทศูนย์จะให้มีล้านเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องศูนย์จำไปมีล้านนี่ยากกว่ากันแน่ๆทำใจยากคุณก็ว่าไปเถอะเรื่องของคุณแต่ว่ายังไงยังไงมันก็ต้องง่ายกว่าใครก็ต้องเห็นง่ายกว่าใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้หลักสูตรพระพุทธเจ้าที่สอนให้มาจนนี่ก็ไม่ได้มีหลักสูตรตื่นๆหลักสูตรอย่างมหัศจรรย์หลักสูตรชั้นสูงสุดเลยนะหลักสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดวิเศษในความเป็นมนุษย์ซึ่งอาตมาพูดซ้ำพูดซ่าตอนนี้พูดบ่อยพูดตรงที่ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนพอเกิดมาเป็นคนแล้วท่านมาได้คิดจะเป็นท่านหรือแม้อาตมาก็มีจุดนี้อาตมาก็เป็นคนเหมือนท่านนั่นแหละอาตมาก็มีจุดนี้เหมือนกันมันนึกถึงตัวเราเองอ๋อไอ้ตรงนี้ตรงมาตรงกันละคือเป็นคนเราเนี่ยทุกคนก็อยากเป็นคนที่สุดยอดใช่ไหมจะสุดยอดยังไงอ่ะเนี่ยเกิดมาเป็นคนนี่อย่างเงี้ยคนเนี่ยจะชาติไหนก็แล้วแต่สัญชาติไทยสัญชาติจีนสัญชาติฝรั่งสัญชาติอะไรก็แล้วแต่นะจะชาติอะไรก็แล้วแต่เป็นคนสุดยอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่มั้ยไอ้คนเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สุดยอดแห่งคนเนี่ยเกิดเป็นคนนี่มันสุดยอดแห่งคนนี่เป็นยังไงอั อาตมาก็ค้นหาก็พยายามศึกษาค้นหาพระพุทธเจ้าค้นหามาก่อนอาตมาแล้วท่านก็ค้นพบแล้วอ๋อเป็นอรหันต์นี่แหละสุดยอดเลยคนน่ะสุดยอดเลยเป็นอรหันต์ท่านตั้งชื่อไว้แล้วว่าอรหันต์เนี่ยมาเป็นอย่างเงี้ยมามีคุณสมบัติตามที่ท่านมีสเปคเอาไว้นะว่าอรหันต์คืออะไรอย่างไรบ้างเนี่ยสเปคของพระอรหันต์เนี่ยอย่างเงี้ยมาเป็นคนมาเป็นอรหันต์เนี่ยสุดยอดแล้วสุขมั้ยสุขอรหันต์สูงมั้ยสูงแล้วอรหันต์ของผู้ที่สร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่อรหันต์ปลอมอรหันต์เข้าใจผิดอรหันต์ก็ไปอยู่ป่าเขาถ้ำเสร็จแล้วก็นั่งเหมือนมหาเกษมหลวงพ่อเกษมอะไรเขมโกเดี๋ยวนั่งตาก็ไม่ลืมไม่รู้เรื่องอะไรใครเอาไปยังไงไม่ใช่อย่างนั้นขอยืนยันว่าไม่ใช่อรหันต์ของพุทธไม่ใช่งั้นอรหันต์ของพุทธนั้นรู้โลกโลกวิถูเป็นผู้ที่มีโลกานุกัมปายะเป็นคนมีพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะเป็นพระอรหันต์นี่จะมีคุณสมบัติพวกนี้จริงๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่าเนี่ยเพราะท่านจบได้อรหันต์60รูปท่านก็ตรัสแล้วตรงนี้ตรัสใครเคยศึกษามาอ้าวโตจะไปจาริกไปเลยเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะคนมีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ที่จะได้ประโยชน์จงไปอย่าทำงานอย่าให้เสียประโยชน์เป็นคนมีคนเป็นคนมีความรู้โลกเข้าใจโลกอยู่กับสังคมเขาได้ทำงานช่วยสร้างสรรค์เสียสละเพราะท่านไม่รู้ไม่เห็นแก่ได้แล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่มีอะไรเป็นของตัวของตนหมดอัตตาอัตนิยาคือเป็นเรื่องที่ภาษามีอย่างนั้นแล้วก็จริงเป็นคนจริงเป็นคนไม่ติดเราเป็นของเราอะไรจริงๆเลยแล้วก็มีระบบวิธีมีวัฒนธรรมให้ประชาชนเนี่ยแหละเลี้ยงไว้เลี้ยงดูกันไว้คนนี้ทำประโยชน์แก่สังคมจะเลี้ยงไว้ได้ไหมแล้วก็เป็นคนไม่ได้กินมากใช้มากด้วยไม่คนมากน้อยสันโดษเป็นคนไม่หลงไหลอะไรมากมายเป็นคนไม่เปลืองไม่ผลาญอะไรแล้วด้วยเลี้ยงง่ายถูกๆคนอริยะหรืออรหันต์ของพระพุทธเจ้านี่เลี้ยงไว้ง่ายๆถูกๆไม่เปลืองไม่แพงจริงก็เลี้ยงกันไว้ก็แล้วกันแล้วก็ท่านประทําประโยชน์คุ้มนี่คือลักษณะคุณลักษณะของมนุษย์และลักษณะของสังคมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักสังคมศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมนี่แหละคนของสังคมเป็นอย่างนี้คนที่มีคุณลักษณะคุณสมบัติแบบนี้เยี่ยมวิธีการที่จะให้เป็นคนอย่างนี้อย่างไรถ้าก็สอนวิธีการให้หมดเลยวิธีปฏิบัติทฤษฎีจะปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะมีคุณลักษณะอย่างนี้คุณสมบัติอย่างนี้มีคุณวิเศษอย่างเนี้ยเรียกว่าคุณวิเศษก็ได้เป็นคนมีคุณค่าสร้างสรรค์เสียสละมีสมบัติสมบัติเป็นกุศลคุณสมบัตินี่เป็นกุศลทั้งกายกรรมก็เป็นกุศลวจีกรรมก็เป็นกุศลมโนกรรมก็เป็นกุศลเป็นปาสาธิกะอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นกุศลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสร้างสรรค์เสียสละเนี่ยเป็นกุศลทั้งนั้นเลยสร้างสมสมบัติอันนี้ให้แก่ตัวเองแล้วไม่ติดยึดสมบัติแม้มีสมบัติมีจริงนะได้สมบัติมีสมบัติเพราะท่านเป็นคนทำเป็นกรรมสกตาเป็นสมบัติของท่านท่านทำก็เป็นกรรมของท่านท่านก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมกรรมนั้นจะเป็นมรดกของท่านด้วยท่านต้องรับมรดกเป็นทายาทของกรรมของท่านด้วยแต่ทำใจในใจซ้อนไปอีกว่าอย่าไปยึดติดว่านี่เป็นเราเป็นของเราแม้จะเป็นสมบัติที่เป็นอาริยสมบัติเป็นสมบัติชั้นสูงเป็นสมบัติอันวิเศษเลยก็อย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราใครจะดูถูกใครจะมาหมิ่นแคลนใครจะมาไม่ยอมรับอะไรไม่เป็นไรถ้าจริงเป็นของตนที่ทำกรรมเราเป็นคนทำเราทำสิ่งดีอันนี้แล้วกุศลอันนี้ดีแล้วใครว่าไม่ใช่ของเราก็ไม่เป็นไรนี่เราเข้าใจแล้วเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากตัวเราทำต่อหน้ารับหลังก็ตามสิ่งนี้เป็นของดีแล้วเขาว่าไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรนี่ยิ่งจำก็ไม่ว่ากันจะมาถล่มทลายมาด่ามาทอมาพูดกลบเกลื่อนบิดพริ้วมันไม่ได้หรอกสัจจะก็คือสัจจะถ้าเราเป็นของเราเราทำจริงของเราทำแล้วเมื่อเป็นของเราแต่ใจเราสิอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปติดไปยึดว่านั่นเป็นของเราเป็นของเราแล้วก็เอาไปอวดไปอ้างเอาไปข่มไปเบ่งเอาไปทำร้ายคนอื่นไม่ต้องเป็นของเราแล้วเป็นแล้วเป็นเลยไม่ต้องไปจดไปจำด้วยไม่ต้องจดจำก็ได้นะเป็นสมบัติที่เป็นอริยสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าอริยสมบัติสูงสุดมันก็จะไปถึงศูนย์ศูนย์สมบัติเนี่ยมีสมบัติแต่ไม่มีศูนย์ มีสมบัติแต่ไม่ติดยึดไม่จับไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเรากุศลโลกีก็มีกุศลโลกุตระก็คือละกิเลสกุศลโลกุตระคือทำให้กิเลสหมดไปได้จริงกุศลโลกีก็คือเราเกื้อกูลเรามีแต่ช่วยเหลือเฟื่องฟายเรามีคนมีประโยชน์มีบุญมีสิ่งที่ได้ช่วยคนอื่นให้คนอื่นไม่ใช่เราเอาของเรามาถ้าเอาของเรามาเนี่ยยิ่งมีบาปมีหนี้อย่างที่อาตมาอธิบายแบบบุญนิยมให้ฟังไปเอามากอบโกยมาเป็นของเราไว้ของเราไว้ดีไม่ดีก็ทุจริตด้วยขี้โกงด้วยอะไรด้วยมันบาปซับบาปซ้อนทุนนิยมนี่พากทำบาปเยอะไม่ใช่อย่างนั้นด้วยให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นบุญแท้บุญจริงๆเกื้อกูลคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจริงๆแล้วเราก็อยู่สบายไม่อดไม่อยากมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์โดยระบบวิธีโดยวัฒนธรรมเลี้ยงดูกันอยู่เห็นไหมเนี่ยเป็นรูปของสังคมพุทธบริษัท4มีทั้งคฤหัสถ์มีทั้งนักบวชต่างก็พยายามสร้างสรรค์เกื้อกูลไม่ก่อกล้วยโกยไม่เอาเปรียบเอารัดทุกคนตั้งใจเสียสละสร้างสรรค์เสียสละก็เป็นสมบัติของตนจนสามารถเข้าไปสู่ศูนย์คำว่าศูนย์คำนี้นี่สุดยอดของศาสนาพุทธเลยหมดเนื้อหมดตัวหมดตัวหมดตนไม่ติดไม่ยึดไม่เหลือเชื้อของการเป็นเราเป็นของเราโอ้โหภาษาฟังแล้วใครศึกษามาฟังแล้วก็สบายใจฟังแล้วเข้าใจทันทีแต่คนที่กำลังศึกษาใหม่ๆก็ฟังดูพอเข้าใจได้นะอาตมาว่านะเพราะเรามาล้างมีสมบัติมีสูงมีสุขมีสูงมีสร้างสรรค์มีเสียสละมีสมบัติมีศูนย์สมบูรณ์คือเป็นอรหันต์สุดยอดถึงขั้นสมบูรณ์เนี่ยเป็นอรหันต์มีทุกอย่างเลยเพราะอรหันต์สมบูรณ์ที่ถึงสอที่7เนี่ยมีสุขแล้วสูงแล้วเป็นอรหันต์เมื่อกี้ตอบแล้วนะว่าสูงแล้วเป็นของจริงถ้าเป็นจริงแล้วเป็นของจริงสูงคนไม่รู้เท่านั้นน่ะย่ํายีไม่เคารพแต่คนรู้แล้วนี่กราบแน่นอนอรหันต์นี่ต้องกราบเคารพแน่นอนเป็นคนสูงสูงเพราะคุณธรรมไม่ใช่สูงเพราะว่าความยาวของร่างกายไม่ใช่ว่าสูงเพราะว่ามียศมากมายสูงเพราะมีตำแหน่งอะไรหรือสูงเพราะยกยอปอปั้นกันไม่ใช่สูงเพราะสิ่งจริงสาระสัจจะที่มีคุณสมบัติมีคุณวิเศษมีคุณค่ามีคุณภาพมีทุกคุณเลยคุณอะไรต่างๆนานาเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็ต้องสูงมีเพื่อพระอรหันต์ก็ต้องสร้างสรรค์เพราะท่านเองท่านเวลาจะเอาไปทำอะไรล่ะข้าวก็กินอากาศก็หายใจแล้วแข็งแรงดีอยู่ก็ทำงานสร้างสรรค์และก็จะรู้ว่างานอะไรควรไม่ควรงานในโลกนี้สัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะพระเจ้าท่านสอนไว้หมดทุกส่วนอะไรควรอะไรไม่ควรงานอะไรควรทำงานอะไรดีด่วนงานอะไรที่จะเป็นประโยชน์สูงทำสร้างสรรค์และก็ไม่ต้องยึดต้องติดเสียสละไปนะพระพระอรหันต์ของสังคมเป็นพระอรหันต์ของโลกเนี่ยมันจึงเป็นคนสุดยอดตามที่อาตมายืนยันแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่ค้นหาว่าคนเป็นคนชนิดไหนมันถึงจะสุดยอดก็ค้นเจอที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านพาเป็นศึกษาตามท่านแล้วก็พิสูจน์ตามที่ท่านว่ามาเก่าอาตมาก็พิสูจน์มาอาตมาก็ถึงกล้าพูดว่าอาตมาพิสูจน์ตามพระพุทธเจ้าอาตมาเป็นคนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนไม่ใช่อวตารไม่เหมือนศาสนาอื่นที่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพระศาสดาเป็นผู้ที่เป็นศาสดาของแต่ละศาสนาเนี่ยเป็นพระบุตรเป็นอวตารของพระเจ้าส่งให้มาเกิดพระพุทธเจ้าบอกไม่เกี่ยวพระเจ้ามาเกิดก็เกิดพ่อแม่มาเกิดทางด้านนั้นเขาจะบอกพระยาไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเขาพยายามพูดอธิบายไปให้มันพิลึกพิลืมประหลาดมันคือมันยิ่งไปเป็นวิทยาศาสตร์ใหญ่เลยแต่ของพูดที่เป็นวิทยาศาสตร์ชัดๆไม่ได้ย้อนแย้งอะไรเลยนะเกิดมาก่อนศาสนาที่มีพระเจ้าเยอะแยะหลายอย่างหลายเจ้าหลายศาสนาที่รุ่งเรืองกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตามศาสนาพุทธที่เกิดก่อนนะแล้วก็ยืนยันความจริงว่าคนจะเป็นคนที่ดีคุณจะเกิดอีกกี่ชาติแล้วศาสนาพุทธสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดคุณยังไม่ปรินิพพานแล้วคุณยังวนเวียนอยู่ในมหาจักรวาล นี่แหละตอนนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาไปค้นพบในอวกาศในอวกาศนี่มีน้ำอะไรเพิ่งค้นพบมันก็มีจริงๆไงในอวกาศไม่มีน้ำได้ไง ไปจับอนูนามได้เอ้าก็แนวอวกาศเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่สงสัยเขาบอกอ๋อโลกบางโลกก็เลยต้องได้รับน้ำจากอวกาศนี่เองเขาเป็นอยู่ในโลกบางลูกก็เมื่อความร้อนมันลดลงในลูกโลกบางลูกเนี่ยในดวงดาวบางดวงดาวนี่มันแตกออกมาจากกลุ่มเนบูล่าแตกออกมาจากกลุ่มไอ้กาแล็กซี่อะไรบ้างหรือว่าแตกออกมาจากลูกแม่ลูกของดาวฤกษ์อะไรกันแล้วแต่แตกออกมาแล้วมันก็ต้องร้อนจนกว่าอุณหภูมิมันจะเย็นลงระดับนึงมันก็ถึงจะมีภาวะดูดเอาน้ำเข้าไปได้น้ำจะเข้าไปอยู่ได้ไม่ระเหยหมดถ้ามันความร้อนยังมากกว่า100 องศามันก็อยู่ยากแต่ต่ำกว่า100 องศามีจุดนั้นช่วงนี้มุมนั้นมุมนี้ของโลกมันหมุนไปมันเย็นมันร้อนมันอะไรอ้าวมันน้ำมันเข้าไปได้บ้างแล้วนะมันก็แค่เข้าไปมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไปค้นพบว่าปะโถเอ้ยไปค้นให้มันยากทำไมมันก็เป็นของมันอยู่นิรันดร์กาลมันมีมาตั้งไม่รู้กี่ล้านปีแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกนับไม่ถ้วนนิรันดรก็เป็นมัวค้นอยู่นั่นแหละอาตมามาค้นเนี่ยมาค้นตัวเองนี่มาค้นตัวเราเองนี่ค้นหาว่าจะอยู่ยังไงเป็นคนประเสริฐเป็นคนสุขคนสูงคนสร้างสรรค์เสียสละมีสมบัติอันประเสริฐจนกระทั่งมีศูนย์มีสมบูรณ์อะไรได้เนี่ยมาเอาอันนี้ดีกว่าแต่คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วแม้แต่ศาสนาพุทธในเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนี่งานผ่านมาเนี่ยใครไปสะเดาะเคราะห์ที่พระราหูวัดอะไรวัดอะไรพระราหูอะไรสะดอกเคราะห์พระราหูดำนะจ้องไปเอาอะไรเครื่องถวายของดำวัดอะไรนะศีรษะทองวัดหัวทองวัดศีรษะทองนั่นน่ะคือเลอะเทอะอะไรต่ออะไรไปหมดเลยศาสนาพุทธในเมืองไทยเรานี่โอ้โหแม้แต่ผู้ใหญ่ผู้บริหารก็ไปสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องที่มันออกนอกรีดนอกทางโอ้ยอาตมาไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญานะแต่ก็ไม่พยายามต้านกันแม้แต่ในที่สุดในวงการศาสนาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมีอำนาจพอสมควรมีหน้าที่ด้วยที่จะทำสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องชะลาได้ออกไปแล้วก็ให้เป็นสิ่งดีให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่นะปล่อยให้มอมเมาคนทำให้คนหลงไหลเลอะเทอะอะไรต่ออะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็เป็นยอมรับว่านี่มันเป็นจารีตมันเป็นประเพณีมันเป็นความเชื่อของเขาอิสระเสรีภาพก็สอนเขาสิบอกเขาสิอิสระเสรีภาพเราก็ไม่ไปบังคับทีเดียวหรอกแต่สิ่งที่มีอำนาจอยู่ในตัวตามฐานะของกฎหลักเกณฑ์ของสังคมคุณมีสิทธิ์ที่จะบังคับเขาได้ในระดับนึงเขาให้อำนาจในมือพอสมควรนะผู้บริหารกันเนี่ยเอาเถอะโพธิรักษ์ไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่ในสังคมเขามีใช่ไหมเขามีอำนาจที่จะบังคับอะไรอะไรได้มีเงินเดือนด้วยนะมีนิตยพัฒน์ด้วยนะทำงานแล้วมีราคาด้วยนะมีทำงานตามหน้าที่นะมีอัตราด้วยนะนี่รัฐก็เพิ่มให้แล้วทำไมไม่ทำบ้างจริงๆจะว่าไม่รู้ก็รู้กันนะไม่ใช่ไม่รู้แต่ก็ปล่อยปละละเลยทำงั้นอาตมาก็ได้บ่นจะได้บ่นไปเงี้ยฝากสายลมแสงแดดไปเรื่อยๆจะฟังแล้วได้ยินนะจะสะดุดบ้างตั้งตัวตั้งตนขึ้นมาเลิกละหรือว่าจัดการเรื่องพวกนี้บ้างหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะอาตมามีหน้าที่พูดแต่อาตมาไม่จะไปทำให้เขาเชื่อนะก็พูดหลายๆอย่างวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาก็เข้าไปหาเรื่องที่ควรจะบอกทั้งแง่ที่ติติงทั้งแง่ที่ควรจะเสริมหนุนนะพวกเราที่มาฟังธรรมกันในพุทธสถานหรือในชาวอโศกเราเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นแม้แต่พูดที่จะมาให้เราอบรมอย่างที่ว่าอบรมก็มีอะไรอบรมก็คือฟังธรรมนั่นแหละอบรมก็คือฟังความรู้นั่นแหละก็พาให้ความรู้ซึ่งเราก็เน้นว่าเอาศีลธรรมเป็นหลักจะให้เรามาอบรมเจ้าไหนก็แล้วแต่มาจากกระทรวงศึกษาก็เอาศีลธรรมเป็นหลักมาจากกระทรวงเกษตรก็เอาศีลธรรมเป็นหลักมาจากกระทรวงมหาดไทยก็เอากระศีลธรรมเป็นหลักมาจากกระทรวงสาธารณสุขก็เอาศีลธรรมเป็นหลักกระทรวงกีฬาก็ตามก็จะเอาศีลธรรมเป็นหลักกระบวนกระทรวงอบายมุขอ่ะพูดกันโกงๆอ่ะก็จะเอาศีลธรรมเป็นหลักทั้งนั้นแหละจริง ส่วนงานในหน้าที่คุณจะเป็นเกษตรคุณก็ทำเกษตรเป็นหลักก็ไม่มีปัญหาอะไรเรามีความรู้ไม่มากเท่าหรอกอันนั้นขอยืนยันมหาไทยก็ตามการศึกษาก็ตามกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงเศรษฐศาสตร์อะไรก็มาเถอะก็จะเอาคุณธรรมนี่แหละเป็นหลักเพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันไม่เห็นแก่ตัวเมื่อมันไม่เห็นแก่ตัวด้วยหลักตรรกะมันก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นหลักตรรกะง่ายๆนะมันก็เห็นแก่ผู้อื่นนะความไม่เห็นแก่ตัวมันลึกซึ้งอย่างพวกฤาษีนี่นะเขาบอกว่าเขาไม่แย่งหรอกลาภยศเสริญโลกียสุขเขาไม่เห็นแก่ตัวแล้วเขาไม่ไปแย่งละไม่เอาละแต่เขาเห็นแก่ตัวที่เป็นอัตตา